entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Eylül 2001'den yani New York'taki İkiz Kuleleri düzenlenen saldırıdan tam 2 gün önce bizim gibi bölgeyi yakından izleyen gazeteciler için çok kritik bir gelişme oldu. Şah Massoud yani Afganistan'ın seküler muhalif lideri bir suikast ile öldürüldü. Bu haber belki yerli ve uluslararası basında gerektiği kadar yer bulamadı ama akabinde İkiz Kuleleri düzenlenen saldırı ve hemen arkasında George W. Bush yönetiminin Afganistan'a Amerikan birlikleri göndermesiyle başlayacak uzun süreç biz gazetecileri hiç şaşırtmadı. Ve Türkiye'ye aralarında belki öncesine nazaran daha fazla sayıda Afgan'ın bulunacağı bir insan akını tam da o tarihlerde başladı. Bu ülkedeki mülteci ya da zorunlu göç mağduru insanların kopup geldikleri ülkelerin dağılımı dünyadaki politik tektonizma ile doğru orantılıdır. Bir yerlerde birileri politikadaki mutlakiyetlerini sağlamak için bir başka yere saldırırlar ve ister Orta Doğu, ister Afrika, ister Orta Asya olsun bu saldırılardan etkilenen sivil halk ağırlıklı olarak doğal bir köprü olan Anadolu'ya akın eder. Kalmak için değil, yanlış anlamayın. Burada kalamayacaklarını, burada istenmediklerini geçmiş tecrübelerden, onlara anlatılan hikayelerden, bu hikayelerin onlara ulaşan bölümlerinden gayet iyi bilirler. Ama buradan geçerler gene de ve batıya güvende olabilecekleri bir hayata ulaşabilmek için bu yolculuğu göze alırlar. Önce en sağlıklı, bu arbedeli yolculuğa en dayanıklı olanları çıkar genelde yola. İnanılmaz bir haberleşme ağları vardır teknolojinin her döneminde. Cep telefonlarının olmadığı bir dönemde Makedonya sınırında örneğin Kosova'daki bombardımandan kaçıp sınırı geçmeye çalışan ama Makedonya hükümetinin sınırı kapatması ile birlikte tarafsız bölgede hapsolan insanlar onların aralarına bir şekilde sızmaya başaran biz gazetecilerin ceplerine minik kağıt parçalarını elle yazılmış telefon numaraları doluştururlardı örneğin. Ve biz her numarayı gece otel odamıza döndüğümüzde arar İngilizce bilmeyen karşı tarafa iki bilgi geçerdik. İsim ve lokasyon. Telefonun öteki ucundaki sesler bize kendi dillerinde teşekkür ederler, bazıları ağlarlar, bazıları sevinç çığlıkları atardı. İsim, lokasyon ve son bir kelime, hayatta. 2003'te Türkiye'deki zorunlu göç hareketlerini mülteci projesi kapsamında yayınladığımız ilk kitabım yasa dışı ile belgelemeye başladığımda bugün yoğunlukla yaşananlardan çok da farklı hikayeler yoktu elimizde. Hikayeyi iki Afrikalı genç kadın üzerinden anlatıyordum ve beraber geçirdiğimiz 3 yılın sonunda ülkedeki insan kaçakçılığı ağlarını, büyük şehirlerdeki kontaklarını, hangi milliyetlerin bu işte başı çektiğini 3 aşağı 5 yukarı çözdüğümü düşünüyordum. İşte en büyük yanılsama tam da budur. Çünkü aynı programımızın ismi gibi, entropi gibi bu ağlar sürekli değişir. Birileri baskın yapar, büyük bir darbe indirilir şebekelere, tırnak içerisinde darbe. Ama onlar farklı milliyetlerde, farklı kimliklerle gene karşımıza çıkarlar. Her birkaç yılda bir yüzler değişir. Birileri hapse girer, birileri sınır dışı edilir, birileri ölür ama operasyon işlemeye devam eder. İnsanlar başka başka devletlerin kendi topraklarında başlattıkları koca koca savaşlar sonrası hayatlarını hiçe sayarak ve paraları kadar gidebilecekleri yollara savrulur. Paraları bitince bedenlerini ortaya koyarlar ve güvende olacaklarını düşündükleri kendilerini hiç de hoş karşılamayacak topraklara kavuşmak için telef olurlar. İşte geçtiğimiz hafta Van Gölü'nde tam da böyle bir trajedi yaşandı. Az sonra Van Gölü'nde yaşanan facianın detaylarını bağımsız muhabir sevgili Mahmut Bozarslan ile birlikte detaylı konuşacağız. Ama öncesinde Mark Lanegan'dan Night Flight to Kabul'ü dinleyeceğiz. Bugün günlerden 27 Temmuz 2020. Entropi'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Mahmut Bozarslan, hoş geldin. Van'dan yeni geldin. Şu anda Diyarbakır'dasın. Senin merkezin zaten Diyarbakır. Öncelikle başlamadan önce bize kısaca dinleyicilerimize Van'da bu batan mülteci teknesiyle ilgili tam olarak ne oldu anlatır mısın? Yani ben de zorunlu göçü uzun süredir çalışmış birisi olarak haberi ilk duyduğumda şöyle bir ikiledim. Yani Van Gölü mülteci teknesi battı diyor. Bu insanlar nereden geliyordu, nereye gidiyordu, neden gölden geçmeyi seçtiler. Sonra tabii bazı şeyler anlam kazanıyor ama senden bir birebir tam bu olaya hem tanıklık etmiş hem Van'dan yeni gelmiş orayı da bir dinlemiş, insanlarını dinlemiş olan biteni araştırmış birisi olarak dinleyelim. Neler oldu Van'da? Merhaba, iyi yayınlar Bilkem. Şimdi tabii Van mültecilerin, düzensiz göçmenlerin Türkiye'deki en önemli güzergahlarından birisi, hatta birincisi diyebiliriz. İran bağlantılı, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, bu ülkelerden gelen göçmenler sınırı yasa dışı yollardan geçerek Van üzerinden Türkiye'ye dağılıyorlar. Bu son yıllarda çok oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanılıyor. Şimdi senin de dediğin gibi Van tekne göçmen denince insanlar şaşırıyor. Göçmenler genelde Akdeniz, Ege'deki facialarda bu tarz Akdeniz ve Ege'deki yolları kullandıkları zaman bu tarz facialarla gündeme gelirdi. Ancak bu kez Van Gölü'nde meydana geldi. Bu ilk değildi tabii. Bundan birkaç ay önce yine benzer bir olay yaşanmıştı ama o zaman ölü sayısı az olduğu için çok fazla gündeme gelmedi. Bu kez şimdiye kadar 60 kişinin cesedi çıkarıldı o batan bottan. Toplam kaç kişi varmış botta? Yani 100 diye konuşuluyor. Oradaki görgü tanıkları falan, onlar da tahmin tabii görmemişler. 100 diye konuşuluyor. 100'e yakın, 100 kesin değil de. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 60 civarı demişti. 55-60 arası. Şimdiye kadar 60 kişinin cesedi çıkarıldı bottan. Aramalar hala devam ediyor. Bugün de konuştum, hala devam ediyor. Henüz başka ceset çıkarılmadı. Şimdi neden Van Gölü, neden tekne faciası, oraya gelecek evet. olursak. Şimdi Van'dan kullandıkları güzergah Van, Bitlis, Diyarbakır ve oradan Türkiye'yi yayılıyorlar. Bu yol güzergahı üzerinde birçok noktada sıkı kontroller var. Her ne kadar bir bölümü bu kontrolleri bir şekilde aşabiliyor. Bunu da ayrıca anlatacağım. Bir kısmı bu kontrolü bir şekilde aşabiliyor ama bir kısmı da bu kontrollere takılmamak için Van Gölü'nü geçmeyi tercih ediyor. Van Gölü'nü tekneyle geçerek Bitlis yakınlarında güvenlik güçlerinin, askerin, polisin olmadığı noktalarda karaya çıkarak oradan yollarına devam ediyor. Bu güzergahta güzergah, yani tekneye bindikleri nokta ile indikleri nokta arasında kontrol çok az. Sahil güvenlik ekipleri botlarla kontrol yapıyor ama onlar da bir şekilde bu gece yolculuğu yaparak bu kontrolden kurtulabiliyorlar. Bu seferki de öyle bir şey. İnsan kaçakçılarının organize ettiği bir geçiş. Çarpanak Adası karşısındaki bir noktada, Van Gölü'nün Çarpanak Adası'nın karşısına düşen bir noktada bir tekneye bindiriliyor bunlar. Tekne kapasitesinden oldukça fazla sayıda insan bindiriliyor. Teknenin deposuna yerleştiriliyorlar. Zaten ölü sayısının çok fazla olmasının sebebi de ölenlerin birçoğunun teknenin deposunda olması. Sanırım bir ya da iki kişi kurtulabiliyor. Onlar da teknenin üstünde güvertede oldukları için tekne alabora olduğu gibi suya atlayıp kurtuluyorlar. Tekne çok yüklü olduğu için mi alabora oluyor? Tabii yani tekne normal kapasitesinin çok fazla üstünde. Zaten bunlar küçük balıkçı tekneleri. Evet. Çok büyük aman tekneler değil. Çünkü gölde çok ciddi bir hani fırtına, dalga vesaire bu tarz şeylerle karşılaştıklarını zannetmiyorum. Yok. Yok yani var ama bu aylarda yok. Hani bu aylarda çok şey değil. Hava o kadar küçük bir tekneyi batıracak kadar kötü bir hava yok bu aylarda. En azından mesela bir 3-4 gün orada kaldık. Öyle çok böylesi bir hava olmadı. Çok fazla yüklü olduğu için, dengesi bozulduğu için alabora oluyor. Alabora olup battığı sırada o içindeki göçmenlerin birçoğu da alt katta kapalı bir mekanda tutuluyor. Depo dedikleri yerde. Ondan sonra bunlar çıkamıyor tabii. Çıkamadıkları için hepsi orada ölüyor maalesef. Boğuluyorlar. 120 evet. metrede galiba tekne bulunmuş değil mi? 107 metrede bulundu. Uzun süre zaten bulunamadı. Günlerce arandı. Güvertede bulunan ve kurtulamayan göçmenlerin cesetleri su yüzüne çıktı. O su yüzüne çıkan cesetlerin bulunduğu bölgede arama yoğunlaştı. En son Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir ekip özel cihazları gölün dibine indirerek 107 metre teknenin yerini tespit etti. Ondan sonra da zaten yine aynı cihazlarla aşağı inildi. O cihazlar teknenin bulunduğu noktaya indirildi ve oradan cesetler tek tek kancalarla çekilerek çıkarıldı. En son biz oradayken 4 ceset daha çıkarılmıştı. cesetler o tekneleri çıkarılıp getirilip adli tıp kurumuna gönderiliyor. Genç erkekler, kadınlar, çocuklar nasıl durum? Çoğunluğu erkek. İçlerinde iki ya da üç tane de çocuk vardı. Biz oradayken cesetleri çıkarıldı. Ama çoğunluğu kahrekseriyeti erkek. Orta yaşlı erkekler. Yani işte 30-35'i geçmiyor yaşları. Biraz durumu anlatır mısın? Özellikle Diyarbakır ekseninde de zorunlu göçün, göçmenlerin, yasa dışı göçmenlerin, mültecilerin şu anki durumu nedir? Güneydoğu'da, Doğu'da neler yaşanıyor? Ya aslında bu olay bir zamanlar dinleyenler de hatırlar. Van'da Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliği'nin bir ofisi vardı. Evet. O ofis olduğu dönemlerde bu tarz olaylar yaşanmıyordu. Oraya yine göçmenler geliyordu. Ancak göçmenler o ofise başvurup üçüncü bir ülkeye gitmek için bekliyorlardı. Başvuruda bulunuyorlardı, kayıt yaptırıyorlardı. Kayıt yaptırıyorlardı. Orada barınma ihtiyaçları karşılanıyordu. Yasa dışı insan kaçakçılarının eline düşmemeleri için yasa dışı yollara başvurmamaları için orada tutulup başvuru işlemleri alınıp üçüncü ülkelere gönderiliyorlardı. Ancak 2013 olması lazım. 2013 yılında kapatıldı o ofis. O ofis kapatılıp o çalışma İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'ne devredildi. Ve o devrin ardından o prosedür, o bürokratik işlemler oldukça ağırlaştı. Hani bunlar benim kendi tespitlerim değil, uzmanları söylüyor bu işi. Evet, bu evet işin. Yok. Ben de sahada çalışan birisi olarak aynı senin gibi çok yakından izledik bunları. Yani birebir evet. Gördük de. Evet. Yani oradaki yıllarca Birleşmiş Milletler'e birlikte çalışan uzmanlar, göçle ilgilenen hukukçular bunlarla konuştuk. Evet, hepsinin söylediği aynı. Bu prosedür çok ağır işlediği için insanlar beklemektense bu riski göze alarak yola çıkıyorlar. Van'dan çıkıyorlar. Van Gölü'nün çevresini dolaşıp kontrol noktalarından geçmektense bu tarz riskli yolları deniyorlar. Transit, gölü geçeyim diyorlar. Evet, gölü geçiyorlar. Şimdi geçenlerde bir arkadaşım aradı sabahın erken saatlerinde. Lice'den Diyarbakır'a geliyor. Kullandığı güzergahın geçtiği yolun bir bölümü Van'a giden yol. Yakınlarında Diyarbakır Van arasındaki yol. Sabahın erken saatlerinde beni aradı, dedi ya dedi burada 50-60 kişilik bir grup var. Yürüyerek Diyarbakır'a doğru geliyorlar. Ama dedi ne olduklarını anlamadım. Hani öğrenci desen öğrenci değiller. Üstleri başları perişan. Köylü desen sima olarak bizim buranın insanlarına benzemiyorlar. O da toplu taşıma aracında olduğu için durdurup bakamamış. Dedi bir bilgi olsun. Hani haber olarak belki ilgilenirsin. Ben de kalktım oraya gittim. Evet yani bir bu küçük gruplar halinde 3-5 kişi, 6 kişilik gruplar halinde yaklaşık bir 50-60 kişi yürüyerek geliyorlar sırt çantalı. Ya onlar... aslında aynı bu lafını kesiyorum ama aynı bu bizim hani gördüğümüz internette paylaşılan videolardan tanıklık ettiğimiz Venezuela'daki göçmenlerin sırtlarında çantalarıyla birlikte kilometrelerce yol yürümeye benzer bir şey. Aynı şekilde bizim. Birebir aynısı. Sırt çantaları sadece. Ayaklarında terlik, ellerinde İnsan konvoyları. Ama bir pet şişe, su. Hani konvoy dediğin tabii öyle binlerce falan değil. Hani bizim gördüğümüz 60 kişilik toplam bir grup ama işte 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi bir arada yürüyorlar. Durdurup konuşmak istedik. Tabii anlaşamadık. Onlar Türkçe bilmiyor. Biz de onların dilini bilmiyoruz. Farsça konuşan birkaç kişi vardı. Farsçanın Farsça Kürtçe'ye biraz benziyor. Kürtçe ile benzer kelimeler var. Böyle çat pat anladım. İranlı, Afganistanlı, özellikle Peştunlar Peştun olduklarını söylediler. Aç olduklarını söylediler. Sonra Farsça bilen bir arkadaşımı telefonla aradım. Telefon vasıtasıyla araya tercümanlık yaptı. Günlerdir yolda olduklarını söylediler. Bazen otostopla, bazen yürüyerek Van'dan Diyarbakır'a, oradan da İstanbul'a gitmek istediklerini söylediler. Peki nasıl geldiniz? Yani hiç kontrol falan olmadı mı diye sorduk. Yok, yok dediler. Yürüyerek, yolun büyük bölümünü yürüyerek. Bazen de işte kamyonlara biniyorlar, minibüslere biniyorlar. Bunlar da kontrol noktalarına yakın geldikleri zaman onları indiriyorlar ve kontrol noktalarını farklı yollardan aşıyorlar. Yani kontrol noktalarının içinden geçmiyorlar. Çünkü hani yaya haliyle geçerlerse dikkat çekerler. Yani tabii dikkat ki. Çekmemeleri mümkün değil o halleriyle. Hani göçmen olmasa bile oradaki güvenlik görevlisi güvenlik endişesiyle de olsa durdurur sorar. Tabii. Hani muhtemelen ya başka bir yol kullanıp bypass ediyorlar köylerin içinden geçerek veyahut saklanarak. Yani bunun değişik yolları var. Bu şekilde Diyarbakır Otogarı'na kadar ulaşıyorlar. Geçen yıl sürekli bir akın değil mi? Sürekli bir akın. İşte onu söyleyecektim. Geçen yıl yine böyle benzer bir haber yapmıştık. Geçen yıl sonbaharda. Yine bir arkadaş aradı. Diyarbakır Otogarı'nın çevresinde büyük bir kalabalık var. Camide yatıp kalkıyorlar. Belli ki yabancılar. Gittik. Evet var bir büyük bir kalabalık. 150-200 kişi var. İçlerinden Türkmenler vardı. Hiç unutmam. Onlarla konuşabildik. Bir iki Kürt vardı. Onlarla konuşabildik. Bu yolla anlaşabildik. Onlar da aynı. Benzer şekilde İran sınırından geçmişler. Yine işte kah otostop, kah yürüyerek Diyarbakır'a kadar ulaşmışlar. Diyarbakır'dan öteye gidemiyorlar. Nedeni de Diyarbakır'daki otobüs firmalarıyla da konuştuk. O zaman seyahat belgeleri olmadığı için bilet satmıyorlar onlara. Satmadıkları için de orada kalıyorlar. Sonra Diyarbakır Kızılay Şubesi, Diyarbakır Barosu, birkaç sivil toplum örgütü onlara yiyecek götürdü. Biraz yardım ettiler. Sonradan bir şekilde buradan gittiler. Buradan, nereye gittiler? Batı'ya gittiler. Yani duyduğumuz kadarıyla. Türkiye'nin batısına gittiler. Bu sürekli tekrarlanıyor. Geçen Van'a gittiğim zaman buradan giderken yolda yine gördüm. Yine küçük, sayıları fazla değil ama küçük gruplar, ikişerli, üçerli gruplar halinde yürüyerek geldiklerini gördüm yine. Bir de senin bir fotoğrafın vardı paylaştığın geçen gün, o beni de çok etkiledi. Hatta programımız öncesinde ben dinleyicilerimize de paylaştım. Ama onu bir anlatır mısın? Van'daki mülteci ve kimsesizler mezarlığı değil mi? Orada fazla sayıda mülteci var. Orayı bir anlatır mısın? Ya şimdi orası aslında kentin, hani her kentte olan mezarlıklarından biri. Seyrantepe Mahallesi'nde. Bizim gittiğimiz Seyrantepe Mahallesi'ndeki mezarlık ama başka bir mezarlık daha var. Benim bir şey dikkatimi çekti. O mezarlıktaki üstünde isim yazmayan kimsesiz mezar sayısı normal mezar sayısından daha fazlaydı. Daha fazlaydı. O ismi Kimsesizler Mezarlığı ama o tabii resmi adı o. Ama aslında orası bir mülteci mezarlığı, bir göçmen mezarlığı. Ve hiçbirinin üzerinde isim yazmıyor. Hiçbirinin üzerinde bir ne olduğu bilinmiyor. Sadece bir tanesinin üstünde isim vardı. 200'e yakın mezar var orada. Benim gördüğüm sadece bir tanesi isminden İranlı olduğunu tahmin ettim. Bir kişi muhtemelen ailesi tespit edip mezarını yapmış. Onun mezar taşının üstünde ismi vardı. Diğerlerinin üzerinde sadece sayılar vardı. Evet, maalesef sadece istatistikler. Adli Tıp Kurumu sayı veriyor. Sayılar vardı. İşte bir de nerede bulunduklarına dair, mesela işte ne derler, sınırda ya da işte Van Gölü yazıyor mesela. Van Gölü'nde boğulmuş. Ya da işte Başkale yazıyor Başkale. Ya da Gevaş yazıyor Gevaş. Trafik kazası falan. O tarz şeyler yazıyordu. Ama büyük çoğunluğu numaralandırmıştı. Daha acısı biz oradayken yeni mezarlar kazılıyordu. Gölde cesedi bulunanlar için. Onlar için de yasal prosedür 15 gün. 15 gün içinde başvuran olursa bir karar verecek savcılık. Olmazsa oraya defnedecek. Biz oradayken Pakistanlı ve İranlı birkaç aile başvurmuştu. Nasıl haber almışlar? Haberleri alınca Van Barosu'na başvurmuşlar. Yani bu sosyal medyada ya da medyada haberler yansıyınca tabii kendi çocukları biliyor. Kendi çocuklarının gittiğini biliyorlar. Bundan dolayı endişelenip Van Barosu'na başvuruyorlar. Fotoğraf gönderiyorlar. Van Barosu da savcılığa, onların adına savcılığa başvuruyoruz. Fotoğrafları savcılığa veriyor. Ancak nedendir anlamadım. Dosyaya bir gizlilik kararı konulmuş. O nedenle avukatların da yapacağı çok fazla bir şey yok. Sadece fotoğrafları savcılığa vermişler. Savcılık ona bakıp eğer onlarsa bir değerlendirmede bulunacak. Anladım, anladım. Onunla ilgili de haber bekliyorum. Acı tarafı, hani benim yaptığım, benim edindiğim izlenim, bu çok büyük bir şebeke işi. Hı hı. Yani bu birkaç kişinin böyle hadi burada ekmek kalmadı çıkalım Avrupa'ya gidelim. Rastgele yapılan bir iş değil. Evet, organize. Hatta bunu anlatan bir tane uzman ilginç bir şey söyledi. Dedi Afganistan'dan başlar, Van Gölü kıyısına kadar sürer o şebeke. O şebekenin tamamının birbirinden haberi var. Hı hı. Ve o ondan, biri Afganistan'dan ya da Pakistan'dan çıktığı zaman buradaki adamın da bundan haberi olur. Evet. Onu alır. Yani uluslararası bir şebeke bu. Evet, bütün insan kaçakçılığı zincirlerinde olduğu gibi. Evet, evet, hepsinde olduğu gibi bir şebeke. Bunun üzerinden para kazanıyorlar. Çok teşekkürler sevgili Mahmut. İlerleyen programlarda Entropi'nin diğer bölümlerinde de senin için sakıncası olmazsa ara ara sana bağlanıp tabii, bölgeden tabii, memnuniyetle. Birinci elden sıcak haberleri alırız. Çok teşekkürler. Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.